αλαμίνας μεγαμελίσια της που κατοικείς στο θαλασσόβρεχτο νησί που γέρνει κι ακουμπά στον ιερό το βράχο όπου η Αθηνά φανέρωσε πρώτη φορά τον κλάδο της γλαυκής ελιάς. Για τα θάνατο κεφάλι της και για το πλούτος της Αθήνας μέγα δώρο. Ήρθες, ήρθες τελαμό στο βάθος του καιρού με τον τοξότηγο.